ետ դարձեք։ Այնպես եմ ուզում Ալադին Միսակին տեսնել, այնպես եմ ուզում, որ նա երգի։ Այդուկ զինվորների գրեթե մեծ մասը չկա, վերջին սպանվածը ջնդոն եղավ Սեյդո Պողոսի հետ, իսկ լաչկանցի հին ֆիդային մեռավ տան մեջ հրացանի կրակոցով լուսավորելով իր վախճանը, իբրև թե մեռնում է պատերազմի դաշտում։ Բայց ինչ եղավ իմ խաղասացը։ Օ, ինչպես կուզեի նրան տեսնել։ Ես նրան կնստեցնեի իմ կողքին, գլուխս կառնեի ափերիս մեջ, և նա կհասկանար, թե ինչ եմ ուզում։ Երկիր, Միսակ, երկիր, երկիր այն երգ, որ այնպես սրտալի է իր երգում։ Ես հոգնած եմ, Միսակ, սմբատաբերդը փուլ եկավ գլխիս, իմ պայթող աղբյուրի նժույգները գնացին։ Այնպես եմ ուզում քո երգը լսել, այն երգը, որ գնաց, այն երգը, որ էլ չի կրկնվի։ Ես սարերն ընկած Բրաբյոն ծաղիկ էի փնտրում, Բրաբյոն ծաղկի երգը երգիր։ Ձիապան Բարսեղը քնած էր մսուրում, ես արթնացրի նրան և մենք ձին առած միասին դուրս եկանք։ Ո՞ւր ես գնում այդպես, նժույգի ցանձը բռնած ու գլխահակ, դատարկ խուրջինը կապած թամբիտ և հրացանը թևդ գցած։ Մտքերիդ հետ ես և ծանրորեն ես քայլում։ Առաջին անգամը չէ, որ քեզ տեսնում եմ այդքան մտազբաղ։ Ինչով օգնեմ քեզ, գուցե ես նկարագրեմ քո ճանապարհը։ Դու անցնում ես մշոդաշտով, ծծմակն է կանգնած քո ճամփին և վերևում մի ծանոթ քար կա։ Արի քեզ տանեմ նստեցնեմ այդ քարին։ Դու ծծմակով սկսեցիր քո ֆիդայական կյանքի ուղին և դրանով գուցե ավարտես այն։ Ինչ ես բեղերդ սեղմում շուրթերիդ և երեսդ շուռ տալիս, որ ձիապանը չտեսնի։ Արաբոյին հիշեցիր։ Աջ կողմդ տերգևանքն է և առաջվա պես բաց է այն դուրը, որի պատից ալյուրի մաղը վերցնելով նետվեցիր ֆիդայական առաջին առասպելական կռվի մեջ։ Կողքը ալվարինջն է։ Գևորքը հարբեց, բայց դու մի խմիր այդ գյուղի գինին, այն սաստիկ թունդ է, եթե ալվարինջու սարերով վեր բարձրանաս, կհասնես հավատորիկի ձորին։ Այդտեղ սպանվեց Ավրանա Արամը, քո անվեհեր ֆիդային։ Երկու վերք ուներ, մեկը ուսին, մյուսը կրծքին։ Դու քո հայդուկներով ծունկի իջար նահատակի առաջ։ Նա երկար նայեց ձեզ իր բոսորագույն աչքերով և մրմնջաց։ Իմ բանս վերջացած է, սպանեցեք ձեր ձերքերով։ Եվ դուք սարսափեցիք, ով էր, որ ձերքը բարձրացնելու հանդգնություն պիտի ունենար այդ նվիրական կյանքին վերջ տալու։ Այդ ժամանակ ձեզ մոտեցավ իր փեսավահանը, որ զինվոր էր եղած թուրքական բանակում և համարձակ ասաց, թե կարող է ազատել Արամին իր տանջանքներից։ Վարկյան չանցած դուք տեսաք, թե ինչպես նա անվարան մոտենալով Ավրանա Արամին շշնջաց. «Քո կյանքը հալալ արա ինձ, իմ ազիզ աղբերս»։ Եվ 18-ի 3 հարվածով վերջացրեց նրան։ Հայացքդ վշտի ցարել է թևերի տակ, բայց նայիր դեպի ուր են ուղված ձիապանի աչքերը։ Ձիուց սանձը բռնած նա կարոտով նայում է մշոդաշտին։ «Դե, վեր կաց, դու լուսաստղով պիտի բաժանվես տարբանի դաշտից, բարձրացրու գլուխդ և վերջին անգամ ծիրն կատարի լուսեղեն բարձունքին նայիր, նայիր սմբատաբերդին, իչիր, վերևում մնաց Սեյդոյի քարայրը, ահա բերթակը, դու կանգնած ես բերթակի և նորշենի սահմանագլխին, Ֆրանկ Մոսոն այդտեղ չափեց ձեր գյուղերի հողային սահմանը, Սամիրով ճաշը այդտեղ կերար, գետ իմանայի, թե կանգուն է Ֆրանկ Նորշենի տունը, ես քեզ այնտեղ կտանեի, կծեցեի նրանց դուրը և կասեի. «Կաքավ քույրիկ, մի տեղ տվեք սրան և իր ձիապանին ձեր գոմի մութ անկյունում, սա այն մարդն է, որ տակավին պատանի և մուշից նոր փախած օգնել է լուծելու ձեր երկու գյուղերի սահմանային վեճը, բայց ավաղ ավեր է Ֆրանկ Նորշենի տունը, քանդված է ամեն սահման ու սրբություն, և չկա մի չվան, չափելու անարդարությունը անչափելի»։ Այսինչ մոլեգնած ոտնահետքեր են ձիերի, այստեղով առավոտ վաղ մորուկ կարոն և չոլոն են անցել Սասնո լեռներից իջնելով։ Մորուկ կարոն, Սասունը Էրմենիստան էր դառնում և կարոն դեռևս 7 տարի առաջ տապեց ամուսնանալ, որ երկիրը լցվի։ Այս գառնանը մանավանդ նա հաստատ հույսեր ուներ, որ ավերակների տակից հառնում է մի բաղձալի Հայաստան։ Ամեն գյուղի մեջ վառվել էր 5-10 ճրակ, Երզնկայից մինչև Կարին, Տիգրանակերտից մինչև Բաղեշ ու Վան, հայրենի երթիքներից սկսել էր ծուխ բարձրանալ։ Չոլոն էլ էր ուզում իրենց գյուղում ճրակ վառել, և սակայն նա մեկն էր Սասունցի այն հեծյալներից, որ այս առավոտ իջան մշո դաշտ։ Կանգ առ, դու ուզում էիր Ալադին Միսակին տեսնել, խորոնք գյուղի մոտ իր հայրենի գյուղն էր, ահա նա իջնում է լեռներից, ավարտելով վերջին այցելությունը Ալադինի ավերակներին։ Ո՞ւր ես ետ նայում, այդով է կանչում, ետ դարձիր, Բերդաքսարի կաղնուտը, Սմբատաբերդը, թե Զանգաքսարի քամին, տես, ինչպես մշո գետակը գորալով դեպի հյուսիս է շտապում, իր ընթացքի հետ քանդելով հայրենի քաղաքի կամուրջները, դու այդ երբ անցար Սուլուխի կամուրջը և հասար Խնուս, հիշում ես Բինգյոլի ձյունը, դարձյալ ձյուն կա դեղաթափ Սարին, բայց ոչ Բինգյոլից եկող կա, ոչ Խնուսում շոքից տանջվող։ Թագավորին դուր չեկավ ձեր կամավորական գնդերի գոյությունը, Վանի ազատագրումից և Բաղեշի ճակատամարտից հետո այդ գնդերը ցրվեցին, դրանց փոխարեն կազմվեցին հայկական հրաձգային գումարտակներ ցարական զորամասերի մեջ, այդպես կամեցան ինքնակալ Կայսրա և Կովկասի փոխարքան, իսկ այժմ ցարական զորքը քաշվել է ճակատի պաշտպանությունը թողնելով հայոց երկրապահ զորքերին։ Թշնամին սաստկացրել է հարձակումը և արագ շարժվում է դեպի Մուշ։ Կուրտիկ և Փեթարա լեռների կողմից արդեն լսվում է նրա հրանոթների որոտը։ 1916-ի գարնանը ավերակված գյուղերի մեջ վառված ճրակները նորից սկսեցին մեկ առ մեկ հանգչել և հազարավոր հայ գաղթականներ խառնվել են Զարբոհի լեռնանցքում։ Բաղձալի Հայաստանը ամայանում է նորից, բայց այսով է պարկել Խնուս Բերդի փողոցում, այդ ինչ զորքեր են շարժվում նրա վրայով, գնդապետ Սամարցյանը, Դոնի Ռոստովի քաջամարտիկ զինվորականը, այդ նա էր, որ 1916-ի գարնանը Սիլիկովի զորամասի հետ մագլցեց Սասուն, չոքեց ու աղոթեց Մարաթուկի դեմ։ Երբ ցարական զորքը սկսեց քաշվել, նա մնաց հայկական հրաձգային գնդի հետ հայրենի երկիրը պաշտպանելու։ Այժմ պարկած է նա Բերդի փողոցի մեջտեղ և իր վրայով զորքեր են անցնում։ Բայց այս ինչ է, այս ինչ զորք է իր վրայով ետ նահանջում, միթե դրանք այն գնդերն են, որ գնացին Կարին։ Ցարական զինվորների օրինակին հետևելով նրանք լքում են ճակատը և դառնում տուն։ Հայրենասեր գնդապետը ցեխի մեջ պարկած փաթաթվում է նրանց ոտքերին, խնդրելով, որ իր վրայով չանցնեն, չգնան։ Մի դարձեք, մի լքեք ճակատը, ուր եք գնում, հայ զինվորներ, ուր եք գնում։ Ես ինքս Ռոստովցի հայ եմ, ռուս գնդապետ, բայց պարտք ունեմ հայրենիքի հանդեպ, ետ դարձեք։ Բռնում քաշում էր իր զինվորների ոտքերից, որ ետ դառնան։ Անդրանիկը Բերդաքաղաքում ասաց. «Չկարծեք, թե Կարինը չպաշտպանելով, դուք պիտի կարողանաք Բերդաքաղաքը պաշտպանել երկար ժամանակ»։ Իմ խոսքը ավելի դառն է. «Եթե դուք Խնուսի Բերդը լքեք, մեր դիրքերը կլինեն Էջմիածնի պատերի տակ»։ «Կացեք, սա մեր հայրենիքն է, ուր եք գնում»,» բարձրաձայն գոչում էր նա, հրամայելով, որ ետ դառնան։ «Ճանաչեցիր»։ «Այո, այդ նա է, գնդապետ Սամարցյանը, այդ նա է պարկած Խնուս Բերդի ցեխոտ փողոցում, այդ նա է հարվածում իր զինվորների ոտքերին, որ ճակատը չլքեն»։ «Ծերը, փոքրինչ արծվակիտ, Խնուս Բերդի ընդհանուր հրամանատարն է, մեկը ռուսահայ այն 5 երիտասարդ գնդապետներից, որոնց դու տեսել էիր Կարսի թամբագործի արհեստանոցում»։ Անակնկալի է եկել Կարինի անկման լուրը առնելով։ Բայց ինչ փույթ, այս զինվորները ճամփան շեղելով շարժվում են դեպի Ալաշկերտի դաշտ, այնտեղից դեպի Կովկաս։ և նա միայն իր նահանջող զորքի ոտնաձայնն է լսում և իր հրամանը. «Ետ դարձեք»։ Նա իր այդ քաջ գնդապետին և թող նրա հերոսական պատկերը ցոլանա աչքերիդ մեջ և գալիք սերումների սրտերում։ «Ես նոր Նախիջևանի հայ եմ, սա իմ հայրենիքն է, ուր եք գնում»։ Վերջին անգամ բղավեց Բերթի անօգնական գնդապետը շաղախվելով ցեղի մեջ։ Բայց զորքը տես գնում է, անվերջ գնում, աչքերը հառած խաթավին լեռանց յոնոտ բարձունքին և միայն մի ազդու հոգեմաշ և հետսհետե խլացող դառնագին կանչ է լսվում, որ գնդակի պես գլորվելով ելնում իջնում է նրանց ոտքերի տակ. «Ետ դարձեք»։